სამი მარტი გახლავთ დედის დღე. ბავშვები დედებს საჩუქრებს ჩუქნიან. ყველაზე მეტი საჩუქარი მიიღო 150 ბავშვის დედამ, უმრავლესობის ლიდერმა მაია ნადირაძემ. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაშვილთან ერთად იგივე თემასთან დაკავშირებით, დედის დღესთან დაკავშირებით თბილისში მოეწყო ორი გრანდიოზული კონცერტი. ერთი სპორტის სასახლეში ქუჩის ბიჭების, ხოლო მეორე პარლამენტის წინ ბაზრის პოლიტიკოსების. ტელევიზიებიც გამოეხმაურნენ ამ თემას დედის დღეს. პირველ არხზე ამ დღესთან დაკავშირებით გაუშვეს ქართული მხატვრული ფილმი „დედუნა“, მზეზე გაუშვეს ფილმი „ნუგეშინია დედა“, ხოლო რუსთავი ორზე გაუშვეს სერიალ „დედინაცვალის“ 12-საათიანი, 3-საათიანი, 6-საათიანი და 9-საათიანი გამოსვლა. გახსოვთ ალბათ გაზი, როდესაც მოვიდა თბილისში, ქუჩებში და ეზოებში დადიოდნენ ადამიანები რუპორებით და მოსახლეობას აფრთხილებდნენ. ონტანები არ დარჩა ჩართული, გაზი მოვიდა. ამ დღეებშიც გამოჩნდნენ ასეთი ადამიანები, რომლებიც მოსახლეობას ამჯერად უკვე აფრთხილებენ, რომ ჩაუწიეთ ტელევიზორებს, ინგა გრიგოლია ეთერში ბრუნდება. ქალაქის ხელმძღვანელობის ინიციატივით თბილისის ქუჩებში დაიწყო შემოდგომაზე დაგებული ასფალტის ხარისხის შემოწმება. სხვადასხვა ადგილას აიღეს სინჯები და დადგინდა, რომ მელიქიშვილის ქუჩაზე ასფალტს გუდრონი აკლია, გამსახურდიას გამზირზე ასფალტს ღორღი აკლია, ხოლო გლდანში ასფალტს გუდრონი, ღორღი და ომბალო აკლია. აგრეთვე კიდევ ერთი სიუჟეტი იყო საინფორმაციო გამოშვებებში, რომ საქართველოს ჰაერნაოსნობის ფედერაციამ საქართველოში ჩამოიტანა საჰაერო ბურთი, რომელიც სავარაუდოა, რომ მალე ესეთი პოპულარული ტრანსპორტი გახდება. სავარაუდოა, რომ აეროპორტში და ავტოსადგურებში ჩამოსულ მგზავრებს დახვდებიან ძღოლები ასეთი სიტყვებით: ჰა, ბურთი არ გინდა, ბურთი. და ცნობილი გახდა, რომ ქართველი პოლიტიკოსებიც დაინტერესდნენ ამ ტრანსპორტით და დაგეგმეს, რომ მოდი ერთი ჯგუფური გასეირნება მოვაწყოთ ამ საჰაერო ბურთითო. ენერგეტიკის მინისტრმა თქვა, გაზის ბალონს მეწამოვიღებო, ცესკოს თავმჯდომარემ თქვა, დიდყუთს მეწამოვიღებო და თუ სიმძიმისგან ქვევით ვარდნა დავიწყეთო, მაშინ ქვიშის ტომრების მაგივრად ოპოზიციის წევრები ჩამოვყაროთო ქვევით და აღარ დავარდოთ. მიხეილ სააკაშვილი გუშინ შეხვდა ტურინის ოლიმპიადის ქართველ მონაწილეს ელენე გედევანიშვილს, რომელმაც წარმატებით იასპარეზა ოლიმპიადაზე. პრეზიდენტი მას დაპირდა, რომ საქართველოში თუ ჩამოხვალ, დინას მოგცემთ, ყველანაირად ხელს შეგიწყობთ დაგეხმარებით და ახალ სასრიალო მოედანსაც ავაშენებთო. მაგრამ ყინულის მოედანი ხო გქონდაო ჩვენო? სასწავიდა ის მოედანიო. ასისტენტმა უთხრა, იცით, ეგ ყინულის მოედანი მთავრობის ხდომაზე ბენდუქიძემ, რომ კოკა-კოლა ყინულით მოითხოვა, იმის მერე აღარ გვაქვს. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ 28 თებერვალს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა გენიალური ქართველი მსახიობის რამაზ ჩხიკვაძის სახელობის ვარსკვლავი. რა თქმა უნდა, ვულოცავთ ბატონ რამაზს ამ დამსახურებულ აღიარებას. ქართველ პოლიტიკოსებს კი მოეწონათ ეს იდეა, მათ თქვეს, რომ ჩვენც ხო გვაქვს რაღაც დამსახურებებიო და ჩვენც გავხსნათ, მოდი, ჩვენი სახელობის ვარსკვლავებიო. ასე რომ ნიკა გილაურის ვარსკვლავი გაიხსნება მეცხრე ბლოკის წინ, შალვა ნათელაშვილის ვარსკვლავი გაიხსნება ლილოს ბაზრობის წინ და ზვიად ძიძიგურის ვარსკვლავი გაიხსნება კობა დავითაშვილის წინ.